ख्वाबों में बेकरारी में होश में दिलबर या खुमारी में दिल मेरा कहता है बार बार आपको पहले भी कहीं देखा है आपको पहले भी कहीं देखा है सपनों की बारात में पहली मुलाकात में दीवाना मैं बन गया इन अफसानों की कसम सारी दुनिया से सनम बेगाना मैं बन गया महफिल में या के मेले में भीड़ में जानम या अकेले में